أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. سورة مريم شبارة سم نمبر آيات. واذكر في الكتاب مريم ده بيبي مريم مور منخت كلوا جزما كم ماشوم پیدا شغا ده الله پنم باندي ذا بيت المقدس ذا خدمت ذا فارا آزاد دا سي نظر و منختا كي با اشوا نو علق با پیدا كيلا و دا جنه پیدا شلا بهر حال مور ماشوما بيت المقدس ترا وستلا هذا بيت المقدس متولیان خادمان اغویت حوال اکنا زکریا علیہ السلام دا بی بی مریم دا ترور خاوندو اگوی مال راچے ما سر ترور دا پر ازا من دے چاور نکلا قرآن دا دیو شوا پا قرآن دا دیو کیواتا او رسید دا پا بیت المقدس کی یو عبادت خانوا پاغی کے بداوا بیا زکریا علیہ السلام کورتا بوتلا چکل دا بلوغ تورا سیدلا بی بی مریم یو رز دا ده کور مشرقی طرف تا لالالا مکان شرقی پا کور دننا مشرق طرف تا یو گت تا لالالا صدا پار لالالا نو بعد وی چی دا ده غسل لپار لالالا او بعضی فرمائی چی ندا دا خل عادت مطابق دا عبادت دا فار دا عرق تا لالالا دا کور مشرقی طرف تا دا عبادت یوزیو ال تا لالالا یا خسل لالالا یا عبادت لالالا دا کور مشرقی طرف تا لالالا نو پا دا وقتی جبرائیل علیہ السلام دیو خشتا انسان شکل کی مخیل را. کدا عبادت تطلیل دا عبادت دا خاص زیت کمری تا ورنن وطا دا انسان پا شکل کی ورا ری. جبرائیل کدا فرشتو پا اصلی شکل کی مخامخ شی نو انسان برداشت میشی کولی. پیغمبر تا هم انسانی شکل کے راضی دا فرشتو شکل کے نرازی. نبی بی مریم تا هم دا فرشتے شکل کے ندر آگلے بلکہ انسانی شکل کے تو دیر خشت شکل کے وطر آگلے. اس بی بی مریم کیولی دا چدا پردی سڑے دے اور تنہائے کے راننا وطنے کمرے تا نو پردی سڑے پتنہائے کی یو زنانہ سر مخام خیدل سپخ خیال بنی را گلے وہ شکل تا تی گوری نو دا بزرگانو شکل لے نو دعوت وئی کتیو تقوادار بندے نو کنیر پار مرا دا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا کتم التقی نظر پناہ نیسم پا اللہ پاک بانے چنو میں رحمان لے لطانا ان کن تتقیہ کچرے تتقوا دارے. دا ان کن تتقیہ دا سے خبر رہا لکتی یو سرے دا یو ظالم نا مجبور شو فریاد کئی نو توی کتم مومنے نو پا ما ظلم مکوا. یعنی تا دا ایمان دی تا دا ظلم کولو نا منی کی دا ایمان دی لکاتی دی جتا دا ظلم نکے. اس دی دے کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا نا دے دا مطلب دے جستا دا پارا مناسب دی کہ دا اللہ نا اویرے گی او غلط قدم گو روانا کرے. نو دا ان کنت تقیا دا پناہ حاصل اولو دا پارا شرط نرے. یعنی کتا متقینو ما تا نقصان مرسو کتا متقینو را رسوا دا مطلب بالکل نرے. دا شرط نرے دا استعاذی دا پارا بلکہ دا استعاذی او دا پناہ حاصل اولو دا پارا مؤثر کیدلو دا پارا دا شرط برائے ترغیب دی گورتا مومن متقی پر ازگاری نو خنینو یرے گا دا کارمت ورو رسو شنو دی لینا مرازا. بعد مفسرین وی ان کنت تقیا بطور مبالغا دل تروڑی شی کتا متقی نو ہم گوری دی خوان شی کتا متقی نی خو بلکل سرا دیز دی شی کتا متقی بزرگ ولی اللہ کنا نو ام مرانی زیکی گا او کتا بل سی نو پا طریق اولا مرا نزلی که گلر شا نا خو جبرائیل آغا تیزا خو انسان نیما تا پا ذہن که بدا را گلی که دا انسان دے سڑے دے و دیکھ ورا گا تو نقصان بکی نا پرشتیم اللہ را لے گلے ما تا لخوش خبرے لگا گلے. او خوش خبری دا در کوما کہ طالب اللہ سوئے در گئی انما انا رسول ربکی زستار رب قاسد یمان لأہب لک غلام زکی کہ تاتا در اوبخما یو پاکی زبچے لاؤ بی بی مریم و تویچے انا یکون لی غلام زما بچی سنگ کی گی حال دارے چی ولم یم سسمی بشر وادشو نیم خاون می نیلے نرے ما تا لگوٹی تیانی دی روڑے ولم اکو بغی بدکارم نیم چی بے وادا زما سنگ کی گی. قال کذالک جبرائیل علیہ السلام وی امدق قصی بے وادا بے شابا گوٹی نی دروڑے اصاو بچی کی گی ادا کار اللہ تعالیٰ سان دے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيُمْ یاد کا پدی کتاب کے پدی قرآن کے حالات و واقعات بی بی مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا پکم وقت تبا جدا شلا عرقت شلا من اہلها دقب الكور بندیانونا مکانا شرقیا دقور مشرق حسیتا دکور مشرقی حصے تلاڑلا عیسائیان چکل عبادت کی نقصم رکھتا مخ کی مشرق ترستا وی بی بی مریم مشرق تتلو نمنگ با مشرق تمخ کی عرض ہے کہ چیوی نبی مشرق تمخ کی فاتخذت من دونهم حجابا پس اولی والا بی بی مریم لدي كور دخل كنا پردا كور دخل كنا پردي تشلا يا عبادت خانة كي پردي تشلا يا ده غسل نفارا پردي زان تولا قولا فأرسلنا إليها روحنا پس من راو لك دي بي بي مريم تا روحنا فرشتقفلا روحنا روح جبرائيل عليه السلام فلا فرشتم ورطرا وليقلا فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها شكل جوك ديتا بشرا سويا ديو برابر انسان بشرا سويا يو خوب سورة النوجوان شكل جوشو فرشتي اكتر ترازين داس كل منظر كل سورة جور كداشي او فدے دے کہ دا بی بی مریم دا پاک دامنے یو امتحان ہم مقصد دے بی بی مریم دیر پاک دامن دا چھ سری اولی دو تو اللہ ایوی دی انی اعوذ بالرحمن من کا دا تقوی اظہار اکلے چھ دیگوارے پر اظہار ایمان دیکھو امر آزار قالت اني اعوذ بالرحمن منك بيبي مريم ويل بيشك زفناني ثم فرحمن باني منك لطانا ان كنت تقيا كترت متقيا وفريزقار بندي قال انما انا رسول ربك فجبرائيل عليه السلام ويل انما خبر داده بلنرى بے شک انا رسول ربک زستاد رب خاصر یما استاد یما لے احبلک غلاما زکیا دے دا پارک در او بخمتا تیو پاکیزا بچے پاکیزا بچے دا در کر یرے گما زما بارک زرک غلط خیال مرا ولا یر مرا ولا انسان نیما درب قاصد یما اور دیل راغل انتر اللہ لطرفا تالا دیو پاکیزا دیو کل اخلاق والا بچی دیو نیک بخت بچی زیر در کمر غلام زکیہ فہر اعتبار بانی زکیہ پاکیزا دی قالت انا یکون لی غلاما بی بی مریم ویل انا یکون لی غلام زما بسرنگ بچی اوشی ولم یمسسنی بشر حال دار کے ندے مسکر مال را بشر انسان مسکر نیم ولم اکو بغیع او زبت کردار ہم نیما قال کذالک جبرائیل علیہ السلام ویل ام دب قرنگ بطیئے وادشو بنی چا بلاس ضروری نی قال ربک ہوا علی حیم قال ربك سارب فرمائي هو علي هين دا كارما فآسان لي هو لنجعله آية للناس هو دي لبارك اگردو من دلرا آیتا للناس یو نشانی دا قدرت للناس خلق دا پارا و رحمتا مننا او رحمت زمن دا جانبنا و کان امرا مقضیا او دا کار فیصل شویده خام خواب کی بغیر دا مسئل انسان نا یو زنانا نا معشوم پیدا کی دلی اللہ وی فیصلہ نکل ادا بخام خواب کی گی زدق پل قدرت عجائبات خیمہ گورا آدم علیہ السلام بغیر دا مور پلارا پیدا شو او حوا بی بی یواد دا نارینا دا وجودنا یو حصہ کس شو آغین جوڑا شلا او عام انسانان دا مور پلارا پیدا کی گی دا بغیر دا پلارا صرف دا مور پیدا کی دل دا پاتینو اللہ دا ہم اکرل سدا سے ام کولیشن بغیر مور پلارا پیدا کولیشن آدم میں پیدا کر بغیر دا واسطے دا زنانانا یواد دا نارینا دا بدننا ہوا بھی دی پیدا کرلا دا مور پلار دوارو میں پیدا کول عام خلق دی یواد دا مورنا بغیر دا پلار میں عیسیٰ علیہ السلام میں پیدا کر فحملته فانتبذت به مكانا قصيا جبرائيل عليه السلام يو پوكي اوه او دا پوكي پگريبان ورغي او دا غير حمل برقرار شو دا پزان باني پوشو لا في حمل برقرار شو او سو دا ما شم دا پیدا كي دو وقت قریب شو فچه کل دا ماشون دا پیدا که دو وقت راغی نو دا دیر حیا دا وجینا دا کور دا بندیانو نا لوری لارلا زنگل تا دا مکان چه کم جای که دا بی بی مریم ماشون پیدا که دا عیسیٰ علیہ السلام دا طبیعت اللحم وی دا بیت المقدس نا اتمی دا میرے زیر دا بیت المقدس نا قتلی لا اخواتا بیت اللحم و تول یروشلم علا قلع شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام دغا زیتا و رغیل دے و جبرائیل علیہ السلام وطا ویدا دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش زیر دلتے و دورا کاتا و کات مکانا قصیا لور زیتا لارلہ بیا پی دا ماشون دا پیدایش درد ذهن شروع شو او دا قجوری یو تنوا دا قجوری ویخ که اغی تنی سرا که ناستلا پزان پویش چی ماشون پیدا کی دا شرم و دا حیا دا وجنا افسوس کی چی کاش دا دی وقت مخی تتا مروی او دخل کنه هی رفتی روی فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فحملته قصدی بی مریم حامل شلق عیسیٰ علیہ السلام بانده فانتبذت به مکانا قصیا قصد جدا شلق دی بچی شرطرا مکانا قصیا دیر لره بیت اللحم دلار را فاجا اهل مخاض الى جذع النخلة پس راوست بی بی مریم لرا المخاض درد ده نبچی ده پیدایش درد راوست لرا الى جذع النخلة ده قجوری و تنیتا قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا قالت بی بی مریم ویل یا لیتنی مت قبل هذا کاش چه ده دی نمخ کم روی ده دی رو دی نمخ کم روی و کنتو نسیم منسیا او زهیر پتی روی نام نشان می نوی افسوس کهی پا دغه وقتی قالت یا لیتنی کاش ما ده پارا مت چه کزم روی قبل هذا ده دی رو دی نمخ کی و کنتو نسیم منسیا او زهیر پتی روی تمنا دا مرگ بے اکرلا دیر حمدلا سا انسان مانے کے دیر سختی و تکلیف راشی پزان پوئی گنا وی دا خلق بسوئی بدنامی دا شاید چه صبر اونک لیشم نو بے صبری یودا سے شیر کی گناہ کی بنے مبتلا کی نو دے معصیت نے بچ کے دل و حفاظت پمر کی کہ مر انو بخر اللہ پاک و تسلی ورک للا اے فکر مکاوا فناداها من تحتها الا تحزني فناداها من تحتها فرشتي وتا آواز ورتا من تحتها دا خطا طرفنا دا في وجد زيوا خطا طرفنا آواز رار الا تحزني غم جنكي غما قد جعل ربك تحتك سريا فتاقي سرق جرز ولد رقصة تحتك سريا تانخت يو شنا يو وركوك نهر كتو دورا يو نهر دي دا فلول زيبان دي با كتا يو نهر جاري شو جبرائیل علیہ السلام آغا رحم آواز ہوکا غم جنکے گا ماں اللہ پکل قدرت باندے ظاہری باطنی اطمینان نپارا انتظام کرے دے کتو گو رچینہ یا نیر دے دا اوگو کہ مخ دل تا کچینہ یا نیر نو اس ہو گو رچینہ و نیر شتا نددین با اوگس کے اور دا قرآن دا پارا دا قجور چلاتا و تا گردن گو لے دا دا قدر یو پوکے او خوضا وا کہ دے او خوضا لدینا قم دے دار پستے پستے پخے قدر بلا پروزی دا قدر یو پسے او قرآن معشوب کی پیداش کی گی دا وقت کشنا چے او گرم گرم حلوہ دا دے زنانا لخلق ورکی کہ پا وجود کے قوت مراشی او گرمی پکی راشی دا قدر گرم را دا دا حلوہ کار کئی اور دا اوبر چینے چی دقا جائے کے وے دقا اوبو کے مطلب والے دا یخی نوے نا چی دا ور پس ور اس کے نا دا وے دا چاوے کارو کی اور سرا خوراک بموشی بدن کے با قوت مرا پیدا شی نا ام دا اوبو انتظام ہو شو اور ام و سرا دا قدر انتظام ہو شو قد جعل ربک تحتک سریعہ دا سریعہ یومانا چینا یا نیر او دوی ما معنی بعد علماء دا کئی چی سری یا معنی سردار تلک شیالو که یا عظیم شان سردار پیدا شو عیسی علیہ السلام یا عظیم شان سردار دی نخارق عادت طریقے باندی دا قدر میوا او چینا دا اللہ پاک ولور کرد فناداها من تحتها بس آواز ورک دیتا جبرائیل علیہ السلام من تحتها دخت طرفنا اللہ تحزنی کہ غم جنکے گما قد جعل ربک تحتک سریا فتاقی سر گرد ولد ربتا سکت استانا سریا یو چنا یا یو نیر یا یو عظیم سردار وهزي اليك بجزع النخله اقوض وزان طرفك بقدر ذاتنا تساقط عليك رطبا جنيا غيب فتابانه رطبا جنيا فخي فخي قدري فكلي واشربي فاصفراك كوا او اسكات كوا دا قدر قرآ او بورپس اسكا وقري عينا او استرگي بيخكا تازہ قدیر قرآن چینی یا میرو بو پس اس کا ارے خوری بچی تا دیو گورا اس کر کے دیا کہ کیا غم دینا کی گا ماں وہ چکلی تلا رشی اور بیا سو کرنا تپوس کی اعتراض کی تھی تام آشم لکھے میں دے رہا نو خفکے گا ماں بس یہ خبر اب ہوتا ہو کہ ماں نظر من لے دی دا خبر نہ کولو انی نظرت للرحمن صومن فلن اکلم اليوم انسیا نظر میں من لے خبر نہ کولو اس دا نظر یہ خبر بن کو ماں زمن پر شریعت کے نشتہ زمن دا شریعت نمخ دا عبادت گن لے کے دا دا خبرو نا روجہ نیول گنگا روجہ دا سام نما خام پورے خبر نکل دا اسلام نمخ کے دا طریقہ وا و اسلام کے دا منسوخ شلا نو اس دربانے دا لازم را کہ غیبت مکوا کنزل مکوا دروغ موایا دا دین ار وقت روجہ کر او جائز خبرے دا دین روجہ جائز ندا کہ اعتکاف کا ناز سے ہوں اور کہ اعتکاف کا نئے ناز ہوں گنگا روزہ رشتہ وہ سمباد زنانہ دا رشتہ وہ گنگا روزہ بھی نہیں ولی رہا میں گنگا روزہ اس رشتہ زمن پر شریعت کے دا عبادت میرے سے تب خبر نہ کہیں حدیث مبارک کے راغلی لا یتم بعد احتلام بالغ کے دو نرست یتیم والی نشتا الگ دیدے کہ نابالغ یو پلار مرشی نہ دیتا یتیم ہوئی ہو چکلا بالغ شو نہ یتیم والے ختم شو نہ بیا بدا بالغان و حکم کے جاری کی ولا صمات یوم یومن الى اللیل او دا یورل ترشپی پوری گنگا روجہ دا ان پا شریعت کی نشتا نو نارینا زنانا اس دا گنگ روجہ نا دا زان ساتھی دے کے ثواب نشتا او پا اعتکاف کے دا ضرورت دا خبر و اجازت شتا او گپ شپ بن لگے گپ شپ پا جماعت کے جائز نہیں اور دا ضرورت خبر اعتکاف والے کو لیشی لکہ دا خوراک بازی سی جنو تر چاگر کی گی نو وی لیشی کہ مالا نن فلانے شیر اوڑا فلانے شیر اوڑا پا اشارو با نو وی با کہ مالا فلانے شیر اوڑا دا خوراک چاکر یا بل دا ضرورت سی دی نو غواری با وینا بکل دارو درمل وغیرہ کی سوال وہزی الیک بجذع النخلة اوہ اخوز وزانتا بجذع النخلة دا قدر دا تنا تو ساقط علیک رطبا جنیا را اوبا گردائی پتا را اوبا دلائی پتا بانے پخے پخے قدر فکلی وشربی پس خورا اوس کا دا قدر خورا دا اوبا پس اس کا وقری عینا او دا سر کے دیا خکا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَسْكَچَرِ اُوِنِ تَالَرَا فَإِنسَانَانُ كِي يَوْكَسُ فَإِمَّا تَرَيَنَّ فَسْكَچَرِ تُوِنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَإِنسَانَانُ كِي يَوْكَسُ فَتَّاسُ قُلِدًا او پوشی کی دربانی اعتراض کی فَإِمَّا تَرَيَنَّ فَسْكَچَرِ تُوِنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَإِنسَانَانُ كِي يَوْكَسُ فَقُولِ نتوتوايا إني نظرت للرحمن صوما بيشك ما نظر من لدي ما نختم كرده دا رحمن دا پارا دا الله دا پارا صوما دا يورودي فلن أكلم اليوم إنسيا تقبل كل بخبر نكوما اليوم من رضي إنسيا دا حيث يو إنسان سر بخبر نكوما فأتت به قومها تحمله بی بی مریم مطمئنه شلا که بس زما رسوائی و بدنامی نیشتا ماشوم غیب که راپورتا که او کلی تراغ للا فاتت بیهی قومها تحمله فسرالا دا بی بی مریم بهي عيسى عليه السلام تا فغيك روان قومها اقفل قوم تا تحمله شراك ورطا كريو شكلي تراه الله او دكلي خلق اولي للا بس دلر نتي وطوكتا چه فغيك كماشوم دا خواد شوه نوا دا ماشوم لكم لرو انا قول جورا شلا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وولدي خلق يا مريم لقد جئت شيئا فريا فتاقب سر راتك جوك فيو دير عظيم كارواني يو دير عظيم خطرناك كار لكر دار سوك دار كم شيئا فريا فريا فأصل كي ككول وشلول ديته ويريشي فداسيو ناشنا عجيبا لوي كارتوش ناغيتا فريا وي نوز كدا لوي والي پا اعتبار دا خوالي وي او كدا اعتبار دا بدوالي وي نبیده که پا اعتبار دا بدوالی دا خرابه بیر عظیم خراب کار دیوکا لقد جئت شیئا فریعا فتاقی سرا تارا تکر ری پا یو عظیم خطرناک کاروان لی یا اخت هارون ما کان ابوک امرأسو اید هارون خوری ما كان ابوك امرا سوء نو سبب نكر شري فلار خدد بيت المقدس متولي ولي خادمه عمران بابا اخو دير لي بزرگو نو داتا سوكر وما كانت امك بغيا تا ابي شد ناغم دير خوا اخو ناكار مور بم دير خوا دي خلقو بد گماني وكرلا ویستا مو ستا پلار ستا خاندان همیشه دی کل خلق را روان دی او دا نیکان و خلق و اولاد هچی بدکارو که نه دلر نو تا خلق گوتی نیشی نو دا بد خصلت دی دا کمی رو رو یا اخت هارون اید هارون خوری دا دا هارون علیہ السلام خوروا دا بی بی مریم اخو سول کالا مخی تیر شو موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام سول کالا مخی دا بی بی مریم سنگا دا هارون علیہ السلام خور دا یا اخت هارون مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام لے گلیو دا نجران علاقه تا یمن کے نجران علاقه تا عیسائیانو اغیره لگا عیسائیانو سوالو که مغیره ابن شعبانا ویستاسو پده قرآن کی بی بی مریم تا اخت حارون ویلی شویلی او دا حارون علیہ السلام خو سوون کالا مخی تیر شویلی دیتا سکتا دا حارون خور ویلی مغیره ابن شعبان جواب ورنکا جواب پس راگن پیغمبر علیہ السلام تیر ویلی یا خلق ما نداشت تفوسه کنو مال جواب نراشت نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل تا و سداشی ولی نوی چی دا اہل ایمان دا عادت او طریقہ را چی تبرکن دا پیغمبران نمونا پزانگ دی او اغوی تا نسبت کن. دا حدیث مبارک دا مطلب دی شیف دی بی مریم نسبت حارون علیہ السلام تا شوی دی چی بی بی مریم دا دی دا خاندان وا دا حارون علیہ السلام پا خاندان کی وا. اگر چی سونا کانا تیر شوی دی خو دا حارون علیہ السلام پا خاندان کی دا پیدا را نسکا دیتا اخت حارون وی. دا عربو دا عادت تی چی دا قبیل تمیم یو سریوی لاغت اخا تمیم وی دا تمیم قبیل سریوی نو دا تمیم رو روتا وی نو دا حارون علیہ السلام دا خاندان بی بی دا نو زکا و تا اخت حارون وی دا دا دا قوم دا دا دا خاندان دا دا دا عرب و خلق وی اخا عرب دا سری عربی دی اخا عرب دا عرب رو روی یو مطلب دا حدیث مبارک دا جوڑی گی. او دویم احتمال پکیداری چه دا بی بی مریم خپل رور حارونو او اغل دا حارون علیہ السلام نم که خودن شروع خاندان یوری نو دا بی بی مریم رور لا تبرکن حارون نم که خودن شروع اپیغمبر نده خو تبرکن دا حارون نم دا بی بی مریم درور نم اس دیده که حقیقت تی ایده حارون خوری زنانا تو سکنم ناخلی یا دا فلانی موری او یا دا فلانی خوری او یا دا فلانی لو نم ناخلی وطا نو دیتو یا اخت حارون ایده حارون خوری. ما کان ابو کم را اصو این نوستا بابا جینا کارا دیکھ اشاره را تی دا میکانو بچی هاوی که بد کارو کی نو دا عام و خلکو دا گناه ندا زیاده گناه گانه دیشی نو بازه بندیان چی دا غوی دا نیکان و خلکو سر نسبتی ناغی با پریز دیر کئی آجی سر با دیر پریز کئی کنی خلک ایوی دیر لا حجم کلی ری آجی سر با پریز کئی او تبلیغی کاکا چی دیم دیم پریز کئی او بچی دیم پریز کئی گو روی دخده پلال کم جو دا کارم کئی نو دیم پریز کئی مولی سے بم پریز کئی نو مولی سے بچی بم پریز کئی کنی خلق دا لا عالم بچی دا لا عالم دی نو دیم احتیاط کئی او شیخ سے بم گزارا کئی نو چک دا نیکان و خلق و سر نزبتی نو دا خلق با پخپلم پریز کئی او دا دی بچی دیم پریز کئی کنی دا دیر لر ندیادوی تا بوتنی ویدی شی دا جی سیب دی دا تبلیغی سیب دی دا عالم سیب دی دا عفظ سیب دی دا تبلیغی دی دا پلانی دی دا دنگری دی نو دا نیکان خلق دی او دا نیکان خلق و پریز دی کئی دا لا شیخ دی وی احتیاط بکوی او عوام دیدم لگ دا خدای نو یریگی اسی بیس سندستی بی آواز نکی چو شیخا دا کار دیو دیو کن شیخ و بد کار نمی کرو تا پی آواز کن دا شیخ شیخ دا باز امی سره دا دا شیخ پا خمیت نوی نو بس که یو بابا سپینگیر بابا و یو کسو تا یو دل آواز کن ای شیخا ای شیخا سی درین دلی و تی شیخ ناغو تا مخلا ور یک خریدی وی سو ایراتا ز شیخ هم تخت مات شیخ تی خوی نتخریلی یا خریلی وی مات شد تا قلاری کن سعیش بیست کن دستی گو تا امنی ول ندی خدا عوامو تی دا شیخ دی و دا تبلیغی دی و دا صوفی دی و دا آجی دی منی شیخ گو دی تی دا گو تی نو وقت نینو منی شیخ گو دا ما کان ابو کم را اصاو این نو سابا با دی ناکارا وما كانت امك بغيا او ستا مور چې د هغه هم ناچاره نه وه ما کانت امکې بغیا فاشارت الیه نو اشاره وکړله بی بی مریم الیه عیسی علیه السلام ته قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مدي خلق ويل تبي بمريم إشارة وكتب ما كنا تفوسك نور البديوي قالوا دي خلق ويل كيف نكلم من بسرنج قبلكو من كان في المهد صبيا أغا جاسرة دمور فغيك كده وما شمني ناسي نوي كيف يكلم دي بسنج خبري كي دا نوي كيف نكلم من بسنج خبري كي وسط الله پاك اغا گويا كي قال اني عبد الله عيسى عليه السلام پیر ودل وچدا خبره در خلق ووره دلا كيف نكلم من كان في المهد صبيا من وسرنج خبرك اغا چا سرا چا غد مور پر ایکره صبيا ما شمني پیرو دل پر خودل او اذا قسلا سي تکیا کے شاتے کے خود دا سے میخ کیناس او داخل اس لکه دا مقرر دا سے تقریر کی دا گوتا قودین دا سے وی کہ گوتے قودل قال اني عبد الله ویزر اللہ بندیم آتانی الكتاب ما تا اللہ کتاب را کرده وجعلنی نبیا او فی پیغمبر جو کرده زانتے شرط فی پیغمبر جو کرده وجعلنی مبارکا اینما کنتو زی دیر برکتی جو کرده اینما کنتو چی ہر جائے کی زیم نز برکتی ما و اوصانی بالصلاة والزکاة او ما ته پاکی دی حکم کرده بی صلاة دا مانده کولو مزبکوم و الزکاة و دا زکاة حکم امرات کرده ما دم تو حیا ترکن پوری چیز جنده یما و برم بی والدتی او زرنیک سلوک کونکی یما خیگره کونکیم بی والدتی دخپل مور سرا و لم یجعلنی جبارا شقیه ندی کرده ولی مال را اللہ پاک جباراً زبردست و زور ور او شقیه بدبختنیم سنگ چستاس و خیال لی خو انی عبدالله اسی نچی دی خبرت گوری و سبای ویچی دا خدای دنو گوری خدای نیم انی عبدالله زد اللہ بند یم اللہ نیم و السلام علی یوم ولدتو سلامت یاری پما باندې پکمر چې پیدا شوما و یوم اموت سلامت یاری پما پکمر چې وفات کیږما و یوم ابعث حیا او پکمر باندې چې زبا دوباره جن دې پاسما په اگر لم پما باندې سلامت یا ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی دا حال دا عیسی علیہ السلام چه زوی دا بی بی مریم دی قول الحق اقول قول الحق زو حق خبر کوما یا قول الحق عیسی علیہ السلام دا اللہ قول حق کلمه دا حق و سجرا لیکن سنیش دا نور خبری الَّذِي فِيهِ يَمْسَرُونَ اگر خبرت تاسو پا دی پا آگئی که جگره کئی چه دا خلق پا که جگره کئی دا عیسیٰ علیہ السلام پشان کی ما کان للہ ان یتخذ من ولد ما کان للہ ان یتخذ نخائی اللہ لرا ان یتخذ من ولد چه بچی اونی سی زویالر ان يتخذ من ولد سبحانه پاکی لا اللہ لرد بچونا بچی بچی اللہ نلری اذا قضا امرا هر کلچ فیصلو کده یو کار کولو فإنما يقول له کن فيكون وتو فرمائی کن موجود شنو فيكون